Hey du der. Ja, dig. Jeg er lige her. På midten af banen, så på lidt siden blev inviteret af drenge, som ville kaste rundt med mig. Kom og samle mig op. Please. Før det er for sent. Jeg må væk herfra. Jeg kan ikke tåle at ligge her og bare ligge. Jeg vil være aktiv og fuld af energi. Jeg kan ikke mere. Jeg følger, hvordan uret skifter tal fra det ene minut til det andet. Verden føles tom. Jeg kan ikke høre andet end uret, som tigger. Så gør dog noget! Kast mig ned i målet eller i gulvet. Jeg er ligeglad. Bare gør noget! Mange tak. Vil du holde mig, mens jeg fortæller min historie? Så kan du bedre høre mig. Det hele startede i Skjern. Det er der, mine første og bedste minder er fra. Jeg levede livet, og der blev spillet med mig hver dag. Nogle gange er store, stærke mænd, og nogle gange er søde og snedige damer. Driblinger, hopskud, straffekast. Åh, jeg mindes de tider. Det bedste var nu, når jeg fik lov til at spille kamp. Jeg var flyvende. Publikum elskede mig. Spillerne på banen var svedige og nervøse. Nu var det op til mig. Jeg måtte gøre alt, hvad jeg kunne for at komme imod. Det lykkedes. Publikum gik amok. Niveauet var højt. Jeg spillede med de bedste. Aldrig har jeg følt mig mere levende end dengang. Jeg var ustoppelig. Mit liv var som en leg. Men så kom dagen. Den værste dag i mit liv. Drengen. Ja, den dumme dreng fra Blokhilde. Han tog mig op. Jeg kunne med det samme mærke, at noget var forkert. Hans evner var, ja, hvis man overhovedet kan kalde det for evner. Hivningen ramte målet. Han lavede angrebsfejl, dobbeltdribling og snublede over sine egne fødder. Han kastede mig til en anden dreng. Hans hænder var små og usikre. Lidt ligesom dine. Altså, jeg kunne ikke lide den måde, han holdt mig på. Det var ikke en hensyn til, at du holder mig forkert. Altså, du holder mig fint nok, men ham. Det hele var bare forkert. Jeg blev kastet tilbage til den første dreng. Han driblede med mig et par gange, tog mig derefter under armen og begav sig ud af hallen. Det var forfærdeligt. Kan du forestille dig det? Aldrig har jeg været så bange. Han proppede mig ned i sin taske og kørte afsted. Det var helt mørkt. Jeg kunne ikke se noget. Og uroen bredte sig i mig. Vi kørte i lang tid. Eller, det ved jeg faktisk ikke, om vi gjorde, men det føltes som en evighed. Pludselig blev det stille. Jeg kunne mærke, at tasken blev løftet op og båret et andet sted hen. Det næste, jeg husker, var det blændende lys. Det blændende lys i den selv samme hal, som vi står i nu. Jeg blev taget op, og inden jeg kunne reagere, blev jeg kastet ind i et mål, der var lige ved siden af mig. Skuddet var slattent. Slet ikke det, som jeg var vant til. Det var en pige, der havde kastet mig. Det kunne jeg se, da jeg fløj i en sløj kurve ind i målet. En mand med en skæng og fløjte gik frem og tilbage og råbte af pigerne. Sådan var de ikke i Skjern. I Skjern var alle så søde, slet ikke så kommanderende og sure som her. Jeg blev spillet frem og tilbage på banen. Forskellige formationer og finder. Alle mislykkede. Da timen var om, var jeg helt frustreret. Den sure mand med fløjten samlede mig op og pullede mig i en kurv. Der lå jeg så flere dage. Det er den røde kurv, du kan se derovre ved siden af den med volleyboldene. Kan du forestille dig, hvor trangt det var? Jeg lå med en masse andre bolde. De var små, skæve og snaskede til med harpiks. Jeg vimmede stadig, når jeg tænker tilbage på det. Shh. Kan du høre det? De kommer for at træne nu. Jeg må væk. Jeg må tilbage til Skjern. Hurtigt! På mig i den taske over ved døren. Så kan det være, at jeg kommer hjem igen. Hjem til der, hvor jeg hører til. Hjem til mine gamle træner og hjem til mine venner i boldkurven. Ja, kvalitetsbolde, ligesom jeg.